أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يوفك عنه من افك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون. سورة الزاريات مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 67 نمبر پر ہے. سورۃ الاحقاب کے بعد نازل ہو چکی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 51 نمبر پر ہے. سورۃ قاف کے بعد ہے، نزولاً 67 نمبر پر ہے، 67. سورۃ الاحقاب کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 51 نمبر پر ہے. سورۃ قاف کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. وہ کون سی وجوہات جس کی وجہ سے اللہ نے سورۃ قاف کے بعد جو ہے سورۃ الزاریات کو اپنی کتاب کے میں لگایا ہے ایک دوسرے کے پیچھے؟ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک الخروج، جس طرح بارش برستی ہے اور بارش کے برسنے سے زمین سے مختلف قسم کے پودے نکلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، تو اسی طرح جب قیامت میں اللہ کا حکم ہوگا تو تمام کے تمام مردے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. ذالک الخروج، کذالک الخروج. آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کذالک الخروج. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ، اور یقیناً جزا اور سزا اعمال کی واقعہ ہوگی. یقیناً جزا اور سزا اعمال کی لواقعن، ضرور بضرور واقعہ ہونے والی ہے، برپا ہونے والی ہے. صرف اٹھایا نہیں جائے گا، صرف قبروں سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ حساب بھی لیا جائے گا. اور سزا اور جزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی. دوسری وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم بنيناها، آیا یہ لوگ جو ہے وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا؟ تو تو اس صورت میں آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ اور آسمان بنایا ہے ہم نے اس کو بِأَيْدٍ اپنی طاقت سے اپنی ہاتھ سے یعنی اپنی طاقت سے 47 نمبر آیت میں یا گزشتہ سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین مددناہا بچائی ہے ہم نے اس کو یہاں پر 48 نمبر آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین بچائی ہے ہم نے اس کو فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ پس کتنا اچھا پھیلانے والے ہیں ہم بچانے والے ہیں ہم گزشتہ سورت کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو یہاں پر 21 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ کہ تمہاری جانوں میں جو ہے اللہ کی قدرت کے جو ہے وہ نشانات جو ہے وہ موجود ہے اللہ کے قدرت کی نشانیاں جو ہے موجود ہے تمہاری جانوں میں سوچ اور فکر سے کام لو اسی طرح گزشتہ سورت میں فرمایا فذکر بالقرآن آخری آیت میں پر نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے تو اس سورت کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کے ذریعے سے تم نصیحت کرو آپ کی یہ نصیحت کرنا مومنوں کے حق میں مفید ہے امتیازات اس صورت وہ کون سے مسئلے مسائل کون سی باتیں ہیں جو اس صورت میں ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں ذکر نہیں ہے اس کو ہم امتیازات اس صورت کہتے ہیں صورت ممتاز ہے ابتدائی شواہد پر جو قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت ابتدائی شواہد ذکر فرما رہے ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا یہ سورت کے امتیازات میں سے ہے سورت ممتاز ہے آیت نمبر 9 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی تابعداری سے وہ لوگ پھریں گے جو اللہ کی کتاب سے پھر چکے ہیں سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 22 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ آسمان میں تمہارا رزق ہے رزق جو ہے وہ زمین پر نہیں ہے بلکہ رزق جو ہے یہ آسمان سے ہے رزق جو ہے یہ اوپر سے ملتا ہے کیونکہ حکم دینے والا رزق کا وہ اوپر ہے سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 19 پر کہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ مالداروں کو اللہ نے جو مال دیا ہے تو ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا برابر کا حصہ ہے, ان کا حق ہے. مالدار کو جو مال ملتا ہے اس میں غریب کا جو ہے وہ حصہ ان کو ملتا ہے. سورۃ داد ہے آیت نمبر 19 پر, آیت نمبر 29 پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتے نے, فرشتے کی زبانی اس نے بیٹے کی پیدائش کی بشارت سن لی تو بشارت اور خوشخبری سننے کے بعد جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت تھی. سورۃ داد ہے آیت نمبر 49 پر, 49, کہ ہر چیز میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن, سورۃ داد ہے آیت نمبر 50 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, پس دوڑو اللہ کی طرف, پس دوڑو اللہ کی رضا کی طرف, پس دوڑو اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کی اطاعت کی طرف. الفرار الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ پڑنا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 55 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نصیحت کرو, آپ کی یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو مفید ہے. یہ کسی اور جگہ نہیں ہے قرآن میں اسی طرح کا مضمون. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 56 پر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ اللہ رب العزت انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, بندگی خداوندی ہے. مقصد سورت اس بات قیامت بترقی, اور وضاحت اللہ رب العزت بیان وضاحت فرما رہے ہیں قیامت کی مثالوں کے ذریعے سے. اس بات قیامت بترقی, گزشتہ صورت میں فرمایا کذالک الخروج, اسی طرح نکلنا ہے مردوں کا قبروں سے قیامت میں. تو یہاں پر اللہ رب العزت مضمون کو ترقی دے رہے, ان الدین لواقع, یقیناً جزا اور سزا اعمال کی واقعہ ہوگی. اس بات قیامت سے مراد کیا ہے کہ اے انسان دنیا میں تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو, تمہاری یہ زندگانی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے ایک مقدس امانت ہے, اسی امانت سے جو ہے تم اپنے آخرت کو سنوار لو, اور اگر تم نے امانت میں خیانت کر دی تو جب اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو پچھتاوے کے سوا جو ہے تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملے گی وہاں پر. اس بات قیامت سے مراد کیا ہے کہ ایک روز مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا، جزا اور سزا اعمال کی واقعہ ہوگی. اچھا کام کیا تو جنت ملے گی، برا کام کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا. قرآن کے سامنے بیٹا تھا، قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی تھی تو جنت ملے گی، قرآن کو وقت نہیں دیا تھا، قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کی تھی تو یاد رکھیے پھر جہنم جو ہے تمہاری مقدر ہوگی، تم ازلی بدبخت بن جاؤ گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی اس بات قیامت ہے. کیا ہے یہ؟ اس بات قیامت. یہی چیز ثابت ہو رہی ہے ان صورتوں میں. ہمارے ایک دوست تھے، تقریباً جو ہے وہ 21-22 پارے میں جو ہے وہ درس میں شرکت کر کے آئے تھے، اپنی پرنٹنگ پریس کی جو ہے ان کی ایجنسی ہے. تو میں یہ صورت جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، سورہ طور، سورہ زاریات، یہ صورت جس میں قیامت کے یہ مسئلے. تو ایک دن میرے سامنے جو ہے وہ کہا کہ آپ جب ان صورتوں کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو گویا کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل اسی طرح کی سچویشن سے ہم دو چار ہوتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ حالت ہے، ہمیں اٹھایا گیا، ہمیں بلایا گیا حساب اور کتاب لینے کے لیے، ہم دوڑ رہے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ پوچھ ہوگی کیا کیا، یہ کیوں کیا، اور پھر جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا مقصود قرآنی بھی بیان کا یہی ہے، قرآن کے بیان کرنے کا مقصود بھی یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے قیامت پر جو ہے وہ یقین آ جائے. ایمان تو ہے لوگوں کا کہ قیامت آنے والی ہے، مگر مطلوب جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین ہے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، پیٹ پر یقین ہے. تو جہاں سفر کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سفر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں کہ ویسے نہ وہاں پانی نہ ملے، پھر کیا کریں گے؟ تو اسی طرح اگر کسی کا قیامت پر یقین بن جائے تو پھر معاملہ جو ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے. اگر اس پر ایک آدمی کا یقین بن جائے، باو جو ہے وہ بن جائے گی، ملاوٹ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بے حیائی نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کبھی نہیں کرے گا، اگر یہ یقین بن جائے کہ رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، کیا کروں؟ بدعت جو ہے وہ کس طرح کرے گا؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کس طرح کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے. اور واقعتاً قرآن نے جس اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، کسی اور کی تحریر اور کسی اور کی زبان میں یہ طاقت موجود نہیں ہے جو قرآن کی اس تحریر کا مقابلہ کر سکے، کہ جس انداز میں جو ہے قرآن اس مسئلے کو سمجھا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابتدا میں جو ہے وہ شواہد ذکر ہو رہی ہے، اور ان شواہد سے اللہ رب العزت قیامت کے مسئلے کو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کس طرح قیامت ہوگی. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، یہ شواہد ہے. کچھ مفسرین کرام ان پانچ شواہد کو، یہ چار شواہد کو، یہ ہواؤں کی صفات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. کس کی صفات ہے یہ؟ ہواؤں کی. اس سرمانی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں وہ زاریات ذروہ، شاید ہے بکھیرنے والی ہوائیں، ذروہ بکھیرنے سے، شاہد ہے بکھیرنے والی ہوائیں بکھیرنے سے. فل حاملات وقرا, شاید ہے اٹھانے والی ہوائیں وقرن بوجھ کو, شاید ہے بکھیرنے والی ہوائیں بکھیرنے سے, شاید ہے اٹھانے والی ہوائیں بوجھ کو. فل جاریات یسرا, شاید ہے جانے والی ہوائیں یسرن آسانی کے ساتھ. بھائی جب دو تین معنی ہوتے ہیں تو آپ اس کو قرآن میں نہ لکھا کریں, کوشش کیجئے اس کو قرآن, پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم آپ کے سامنے کیا کہنا چاہتے ہیں. جو راجے معنی ہوگی وہ ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے. یہ تو میں نے ابتدائی جو ہے وہ تفسیر آپ کے سامنے رکھی کہ کچھ مفسرین کرام ان چار شواہد کو جو ہے وہ کیا مراد لیتے ہیں, کہ ہوائے مراد ہے, سب ہوائے ہیں. تفل حاملات وقرا, شاید ہے اٹھانے والی ہوائے بوجھ کو. فل جاریات یسرا, پس چلنے والی ہوائیں یسرن آسانی کے ساتھ. فل مقسمات امرا, پس تقسیم کرنے والی ہوائیں امرن اللہ کے حکم کو. ہوائیں آتی ہیں ایک جگہ کے تنکوں کو, گرد و غبار کو اٹھا کر جو ہے وہ دوسری جگہ لے جاتی ہے. اسی طرح ہوائیں آ کر جو ہے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے. اسی طرح ہوائیں جو ہے وہ چلتی ہے, کچھ ہوائیں جو ہے وہ نرمی کے ساتھ چلتی ہے, کچھ ہوائیں جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے, جس کو طوفان کہتے, آندھی کہتے ہیں, بگولے کہتے ہیں اس کو, اور کچھ نرمی سے آ جاتی ہے جو موسم کا جو ہے وہ کایا پلٹ کر دیتی ہے, اور کچھ جو ہے وہ چھتوں کو اڑا دیتی ہے. اور فل مقسمات امرا, شاید ہے تقسیم کرنے والی اللہ کے حکم کو. کس کے لیے جو ہے وہ فائدے کا باعث بنتی ہے ہوا, کسی کے لیے نقصان. یہ عام معنی جو ہے کچھ مفسرین کرام کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, مگر راجہ جو معنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. زاریات, یہ صفت ہے ہواؤں کی. حاملات, یہ صفت ہے بادلوں کی. جاریات, یہ صفت ہے کشتیوں کی. فل مقسمات, یہ صفت ہے ہواؤں, یا یہ صفت ہے فرشتوں کی. زاریات ذروا, زاریات صفت ہے ہواؤں کی, حاملات صفت ہے بادلوں کی, جاریات صفت ہے کشتیوں کی, مقسمات صفت ہے ہواؤں یا فرشتوں کی. وہ زاریات ذروا, معنی کو سمجھیے پھر تفسیر کر رہا ہوں. وہ زاریات ذروا, شاید ہے بکھیرنے والی ہوائیں بکھیرنے سے. نہیں نہیں, مانی لکھے مانی. وزاریات ذروا, اور شاید ہے بکھیرنی والی ہوائیں بکھیرنے سے. فالحاملات وقرا, شاید ہے اٹھانے والی بادلے, شاید ہے اٹھانے والی بادل وقرن بوجھ کو. फल जारियात युसरा, तो शायद है चलने वाली किश्तियां दरिया में युसरा आसानी के साथ, फल मुकस्समात अमरा, शायद है तकसीम करने वाले फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को मानी की समझ आ गई। अभी सुने इसकी तफसीर। वज़ारियात ज़रवा, और शायद है बकेरने वाली हवाएं बकेरने से, जिस तरह हवा आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो हवा जो है एक जगह से तिनको गर्द गुबार को उठाकर दूसरी जगह जो है वो ले जाती है। जिस तरह कर दिए एक जूस एक जगह की खसोखाशाक एक जगह के थिंकों को गर्द गुबार को उठाकर यहां से दूसरी जगह मुंतकिल कर जाती है, तो इसी तरह एक हवा तुम पर आएगी और तुम्हें यहां से मुंतकिल करेगी। कहां पर? पहले कब्र में। जिंदगी छीन कर जो है तुम पर मौत को तारी करेगी। इसी तरह जो है हवा आकर जो है तुम्हें कब्र से ले जाकर जो है वो हशर के मैदान में खड़े कर देगी। हशर के मैदान में तुम्हें वहां पर क्या करेगी? खड़ा कर देगी हिसाब और किताब के लिए। तो जिस तरह हवा एक दूसरे के एक जगह के खसोखाशाक तीन को और गर्द गुबार को उड़ा कर ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर जाती है, इसी तरह हवा आकर तुम्हें यहां से जो है कब्र की तरफ मुंतकिल करेगी। इसी तरह कब्र से हशर के मैदान में ला खड़ा करेगी हिसाब और किताब के लिए। फल हामिलात विकरा, फशायद है उठाने वाली बादल विकरन बोझ को दरियाओं पर, समंदरों पर सूरज की शुआएं पड़कर जो है पानी बुखारात में तब्दील होकर ऊपर हवाओं में जो है अल्लाह अपनी कुदरत से उनको यकजा करके उसको बादल कहते हैं। तो पानी कहाँ का? बादलों की शक्ल में तब्दील हुआ। और वही जो है समंदर का पानी बरसा कहाँ पर? कराची से जो है बुखारात उठे और वहां से जो है बादल में तब्दील हो गए, और वही पानी जो है आकर पिशावर पर बरस गई, वही बादल जो है वो पिशावर और बाड़े पर जो है वो बरस गई। तो जिस तरह जो है पानी एक जगह से उड़कर जो है वो दूसरी जगह में जो है वो बरस गई, इसी तरह तुम भी जो है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जो है वो मुंतकिल होने वाले हो। तुम्हारा भी यहां से जो है वो दूसरी जहां में इंतकाल होगा, वहां पर तुम मुंतकिल हो जाओगे दुनिया से क्यामत की तरफ। फल जारियात युसरा, फशायद है चलने वाली कश्तियां दरिया में, समंदरों में युसरन आसानी के साथ, जिस तरह किश्तियां जो है एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे की तरफ जो है वो चलती है, ए इंसान तुम भी जो है दुनिया से जो है आखिरत की तरफ जो है वो चल रहे हो। एक किनारा जो है ये दुनिया है, यहां से तुम्हारी जिंदगी का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। वही मंजिल डटोल यो, देखो सफर सफर जुदा जुदा। तो हम सबका जो मंजिल है वो क्या है? वो क्यामत है। सब उसी की तरफ जो है वो चल रहे, कोई तेजी से जो है वो जा रहा है, कोई बदेर जा रहा है, कोई बजल जा रहा है, مگر منزل جو ہے وہ کیا ہے سب کا ایک ہے. تو جس طرح کشتی جو ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جو ہے وہ چلتی ہے, تم بھی یہاں سے جو ہے وہ چلو گے اور قیامت کی طرف منتقل ہو جاؤ گے. فالمقسمات امرا, شاہد ہے تقسیم کرنے والی فرشتے اللہ کے حکم کو, جس طرح فرشتے اللہ کے حکم کو دنیا میں تقسیم کیا کر دی, کچھ کے پاس جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو لے کر آتی تو کچھ کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بشارت اور خوشخبریاں لے کر آتی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئی, اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی جو ہے وہ کیا, یعنی ان کی طرف سے جو ہے وہ آئی, اللہ کی طرف سے یہ حکم ان کو سنائی. تو کسی کے لیے جو ہے وہ فرشتے عذاب کا باعث بنتے ہیں, اور کسی کے لیے جو ہے وہ کیا خوشخبری کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. تو جس طرح دنیا میں جو ہے فرشتے کسی کے لیے جو ہے وہ خوشخبری اور کسی کے لیے عذاب کا باعث بنے, اسی طرح ایک دن جو ہے وہ آنے والا ہے قیامت, کسی کے لیے عذاب کا باعث بنے گا اور کسی کے لیے ثواب کا باعث بنے گا. کسی کے لیے خوشخبری کا باعث بنے گا ان کو جنت ملے گی, اور کسی کے لیے جو ہے وہ عذاب کا باعث بنے گا ان کو جہنم ملے گی. یہاں فل مقسمات امرا, تقسیم کرنے والی ہوائیں اللہ کے حکم کو, کسی پر بارش برستی ہے تو کسی پر اولے گرتے ہیں, کسی پر بارش برستی ہے تو کسی پر اولے گرتے ہیں, مکانات جو ہے وہ ٹپکنا شروع کر جاتے ہیں, مکانات کی چھتیں جو ہے وہ اس میں سوراخ پڑ جاتا ہے, اسی طرح فصلیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے, اسی طرح گاڑیوں کے رنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتے, شیشے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے. تو کسی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, کسی کے لیے جو ہے وہ بارش ہوا وہ جو ہے فائدے کا باعث ہے, کسی کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو اسی طرح جب قیامت آئے گی تو کسی کے لیے فائدے کا باعث بنے گی, ایمان والوں کے لیے قیامت ان کو جنت ملے گی, اللہ کی دیدار نصیب ہوگی, اور کسی کے لیے کیا باعث زحمت ہوگی, باعث تکلیف ہوگی, کسی کو جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت ملے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دو تین کو سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما توعدون لواقع, یہ جواب قسم ہے. یہ شواہد کس پر جو ہے اللہ نے ذکر فرمائی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما توعدون لصادق, یقیناً وہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے لصادق, ضرور بضرور سچ ہے. بھائی اس کو لکھا کرے اپنے پاس, اگر آپ اس کو جو ہے وہ نہ لکھے اپنے پاس تو یاد رکھیے پھر تفسیر میں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے, اس کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی کہ اس نے کیا لکھا ہے. تو آپ اس کو لکھا کرے, اور اس میں جو ہے وہ کیا ہر چیز کو آپ لکھا کرے. اگر آپ نے صرف معنی پر اکتفا کر دیا تو میں سمجھ نہیں آئے گی, جب تک تم جو ہے اے ٹو زیڈ سب باتیں جو ہے اپنے پاس نہ لکھو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما توعدون لصادق, یقیناً وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لصادق, ضرور بضرور سچ ہے, سچا ہے, سچ ہے. کس کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور یقیناً جزا اور سزا اعمال کی, لواقعن, ضرور بضرور واقعہ ہونے والی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور یقیناً جزا اور سزا اعمال کی, لواقع, ضرور بضرور واقع ہونے والی ہے. دین کے معنی بدلا, دین کے معنی بدلا. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الدین, مالک یوم الدین. تو اس کو جو ہے یوم الدین کیوں کہتے ہیں؟ क्योंकि जजा और सजा का दिन होगा, किसी को जजा मिलेगी जन्नत की शक्ल में, किसी को सजा मिलेगी जहन्नम की शक्ल में। तो जिस दिन ये प्रोसेस होगा, यह अमल होगा, उस दिन को क्या कहते हैं? यौमुद्दीन। तो दीन के बानी क्या है? बदला। जिस चीज का बदला? जजा, अमाल का बदला। अच्छे अमल का बदला जजा, बुरे अमाल का बदला सजा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व इन दीन लवाकिया, और यकीनन जजा और सजा अमाल की लवाकिया जरूर ब जरूर वाकिया होने वाली है। वस्समाए जातिल हुबुक, वस्समाए जातिल हुबुक, और शाहिद है आसमान। जातिल हुबुक सितारों वाला, वस्समाए जातिल हुबुक, शाहिद है आसमान। अल हुबुक सितारों वाला एक मानी, हुबुक के मानी क्या है? सितारे। वह समाए वह निक्षवे पमला दे रड़ा रखा थे कसरी निक्षा राम खेत ते जो पमला ही रड़ा रखा थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वस्समा इजातुल हुबुक, शायद है आसमान। अल हुबुक सितारों वाला, आसमान में अल्लाह ने सितारे बनाए, कितने खूबसूरत हैं। यहां हुबुक की मानी क्या है? वस्समा इजातुल हुबुक, हुबुक के दूसरे मानी खूबसूरती के है। वस्समा इजातुल हुबुक, और शाहिद है आसमान। अल हुबुक खूबसूरती वाला। वसमाए जातिल हुबुक, शाहिद है आसमान। अल हुबुक खूबसूरती वाला। रात को किस कदर जो है वो चमकता है। अगर पाकिस्तान वालों को कहा होता कि तुम रात को जो है वो सप्लाई करोगे तो क्या ख्याल है? कभी सितारों को हम देख लेते? ऐलान होता है कि लोड शेडिंग खत्म, पता नहीं कहां पर खत्म होती है। समझ आ गई? पता नहीं कहां पर खत्म होती है। सुने में आता है कि आज से लोड शेडिंग में कमी होगी, पता नहीं कहां कमी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वस्समा इजातुल हुबुक, शायद है आसमान खूबसूरती वाला। यहां तीसरी मानी वस्समा इजातुल हुबुक, शायद है आसमान रास्तों वाला। शायद है आसमान रास्तों वाला। आसमान के अंदर आप देख लीजिए तारों को, कोई के रास्ते हमें बतला रहे हैं। हुबुक के मानी रास्ते। वस्समा इजातुल हुबुक, शायद है आसमान। अल हुबुक, हुबुक जो है अरबी में कहते हैं। हुबुक के मानी लहरे, वेव्स। जब आप तालाब में जो है पत्थर को डालते हैं, उसमें जो वेव्स जो है वो क्रिएट होती है, जो लहरें जो है वो बनती है, इसको अरबी में हुबुक कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वस्समा इजातुल हुबुक, शायद है आसमान। अल हुबुक लहरों वाला, सितारे जो है वो लहरों की मानन में जो है वो बिखरे हुए हैं। इसी तरह हुबुक के मानी क्या है? जालीदार। हुबुक के मानी क्या है? वस्समा इजातुल हुबुक, शायद है आसमान। अल हुबुक जालीदार, जालीदार किसे कहते हैं? कपड़े में जाली होती है तो किस तरह होती है? कुछ जगह जो है वो बंद होती है, कुछ खुली होती है। आसमान को देख लीजिए, सितारे जो है वो खुली है और बाकी जो है क्या है? वो बंद है, तो जालीदार है। समझ आ रही है? वस्समा इजातिल हुबुक, शायद है आसमान। जातिल हुबुक जालीदार। बस एक और पढ़ाऊं, इन्नकुम लफी कौलि मुख्तलिफ, यकीनन तुम जरूर बजरूर कौलि मुख्तलिफ, बात मुख्तलिफ में हो। یقیناً تم لفی قول مختلف ضرور بضرور مختلف بات کا شکار ہو پڑے ہو. گزشتہ آیت میں کہا والسماء ذات الحبک, شاید آسمان ستاروں والا, ستاروں کو دیکھ لو جس طرح ستارے جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں, ستارے جو ہے وہ کیا ہے بکھرے ہیں, مختلف مختلف ہے, اس کی حالتیں مختلف ہے, کوئی زیادہ برائٹ ہے چمکدار, کچھ کم ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا یہ لوگ بھی اپنی باتوں میں جو ہے کیا ہے, جس طرح ستارے جو ہے وہ مختلف بکھرے ہوئے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی حالت بھی اسی طرح ہے. کوئی پیغمبر کو جادوگر کہتا ہے تو کوئی اس کو نجومی کہتا ہے, کوئی اس کو جھوٹا سمجھتا ہے تو کوئی قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے, مختلف باتوں کا شکار. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکم لفی قول مختلف, یقیناً تم ضرور بضرور جس طرح آسمان میں ستاروں کی حالت جو ہے وہ مختلف ہے اسی طرح جو ہے پیغمبر کے مقابلے میں لوگوں کی حالت بھی کیا ہے مختلف ہے. کوئی جادوگر, کوئی نجومی, کوئی مجنون, کوئی جو ہے شاعر, کوئی کیا کہنے والا ہے. اللہ اکبر. یوفکو عنہ من افق, دو تین معنی ہے مگر میں ایک معنی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ آسان سی معنی جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے. یوفکو پھرا جاتا ہے, پھرے گا, پھرا جاتا ہے اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری سے, پھرا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی تابعداری سے. من وہ افق جو پھرتا ہے اللہ کی کتاب سے, پھرا جاتا ہے یا پھرا جائے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری سے. من وہ افق جو پھرا جا چکا ہے اللہ کی کتاب سے, جو اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ پھر چکا ہے, جو اللہ کی کتاب کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا وہ کس طرح شکر رسول بنے گا, وہ کس طرح جو ہے وہ پیغمبر کی تابعداری کر سکے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی کتاب کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا, اللہ کی کتاب پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرے گا, وہ رو کہے گا میں پیغمبر کی تابعداری کروں گا, کبھی نہیں. کیونکہ انسان کے اندر جو ہے یہ موٹیویشن پیدا کرتی ہے کیا اللہ کی کتاب, یہ تحریک انسان کو جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کی تابعداری کرو. یہ تحریک کون پیدا کرنے والا ہے؟ قرآن. اس کی طرف جو ہے وہ ترغیب دینے والا کون؟ قرآن ہے. تو جو قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے گا وہ پیغمبر کی تابعداری کیوں کرے گا؟ یہ صرف زبانی ہوگا, کپڑوں کی حد تک ہوگا کہ کپڑے جو ہے وہ کیا سبز پہن لیے, حلوے کو بھی رنگ جو ہے وہ سبز دیا, لاٹھی کو بھی رنگ سبز دیا, کناتے بھی جو ہے وہ سبز بنائی, پگڑی بھی سبز پہنی, جیب میں جو قلم رکھا پین وہ بھی سبز ہوتا ہے, مسواک کو بھی سبز رنگ دیا. ہم جی کو پو والا پکی اور کہ نکو بھائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یو فکو عنہ من افق, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری سے جو ہے وہ, جو اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ پھر چکے ہیں, وہ اللہ وہ نبی علیہ السلام کی تابعداری سے کیا ہے پھر چکے ہیں. قتل الخراسون, ہلاک ہو جائے الخراسون, اٹکلی, اٹکل کہنے والے, اللہ رب العزت فرماتے قتل الخراسون, ہلاک ہو جائے, قتل الخراسون ہلاک ہو جائے الخراسون, اٹکل کہنے والے. اٹکل کو جانتے ہیں جو بے دلیل بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اٹکل کہتے ہیں. اندازے سے بات کرنے والا ہوتا ہے, اپنی ذہن سے جو ہے وہ خیالی دوڑے گلانے والا ہوتا ہے اپنی ذہن میں, کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اس طرح ہونا, ہو سکتا ہے جو قبر کے اوپر جو ہے وہ گنبد بنی ہے تو کوئی کمال تو ہوگا, لوگ جو دور سے جو ہے وہ آتے ہیں ان کے پاس تو کچھ تو ہوگا, جو لنگر جب چلتی ہے تو کچھ تو ہوگا, جب غلاف جو لوگوں نے ڈالے ہیں تو کچھ تو ہے, جو سر پہ جو ہے وہ دیے کو جلائے جاتے ہیں تو کچھ تو ہے. دیے, ایک نے تقریر کر رہا تھا تو تقریر میں کہا ہم ہر ایک کے گھر میں جو ہے وہ دیا جلائیں گے. میں نے کہا شاباش, حسم دے تک یہ نہ ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قتل الخراسون, قتل الخراسون, ہلاک ہو جائے الخراسون, اٹکل باتیں کرنے والے, اللذین اندازے سے باتیں کرنے والے, اللذین ہم فی غمرت ساہون, وہ لوگ ہم فی غمرت جو اپنی مستی میں ساہون غفلت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللذین ہم فی غمرت, وہ لوگ جو اپنی مستی میں ساہون مدہوش پڑے ہیں, غفلت کا شکار ہے, بڑے مست ہے, قرآن کو چھوڑا ہے, بڑے مست ہے, قرآن کو چھوڑا ہے, بڑی مستی کرنے والے, بڑی عیاشی کرنے والے ہیں, بڑی مست ہے. انداز رفتار کو آپ دیکھ لیجئے, بڑی مست مستانہ جو ہے ان کی رفتار ہوتی ہے, باتیں کرتے ہیں تو بڑی مستی والے کرتے, خدائی کا دعویٰ کرنے والے. پہلے زمانے میں جو ہے ایک آدھ فرعون ہوتا, ایک آدھ نمرود ہوتا, آج تو جن سے جو ہے باتیں کرے وہ سارے فرعون ہوتے ہیں, جن سے باتیں کرے وہ قارون کا نمونہ ہے, جن سے باتیں کرے وہ نمرود بنتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسالونا ایان یوم الدین, پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے ایان یوم الدین, کب ہوگی روز جزا اور سزا. پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے, سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے ایان یوم الدین, کب ہوگا یوم الدین روز جزا اور سزا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے, سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے, ایان یوم الدین کب ہوگا, یوم الدین روز و جزا, روز جزا اور سزا کے دن کی, یعنی روز جزا اور سزا کب ہوگی. ایک صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت قیامت کب آئے گی, تو نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا یہ چھوڑو کہ قیامت کب آئے گی, تم نے تیاری کتنی کی ہے. تو صحابی نے پوچھا, صحابی نے کہا کہ حضرت تیاری تو اتنی نہیں ہے, صرف آپ سے محبت ہے. صرف آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے. نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ, آدمی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی. المرء مع من احبہ, آدمی جو ہے وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ جو ہے اس کی محبت ہوگی. تو تم اپنے دل کو دیکھ لو, تمہاری کس کے ساتھ محبت ہے. اگر تمہاری جو ہے کسی کرکٹر کے ساتھ محبت ہے تو وہاں پر کھڑے ہوگے, اگر کسی سنگر کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری محبت ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوگے. اسی طرح جو ہے اگر کسی جو ہے وہ فنکار کے ساتھ, آرٹسٹ کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری کیا ہے محبت ہے تو اس کے ساتھ ہوگی. اگر کسی لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری کیا ہوگی, والہانہ عقیدت ہوگی, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تم کھڑے ہوگی. تو اپنے آپ کو دیکھو, تمہاری کس کے ساتھ محبت ہے. المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومہم علی النار یفتنون, اس دن یہ لوگ علی نار آگ پر یفتنون، اس دن یہ لوگ آگ پر یفتنون سڑے جائیں گے، کیا کیا جائیں گے؟ سڑے جائیں گے، جلائے جائیں گے، ہاں بنے جائیں گے، پختو کی دمنگ روی تھی دلوایو تاسو پہ خپ ہوئے گئے. یوم ہم علی النار یفتنون، پاورز ہاں اس دن یہ لوگ علی النار آگ پر یفتنون بھنے جائیں گے، کہے کہا جائے گا ان سے ذوقو چکھ لو فتنتکم، سزا تمہاری شرک کی. فتنہ بمانی شرک. وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ، تو فتنہ بمانی کیا؟ شرک. سورہ انفال میں آپ نے پڑھا چھک لو سزا تمہارے شرک کی. ہاذا الذی، یہ وہ عذاب ہے، کنتم بہ تستعجلون، کہ تم اس پر جلدی کرنے والے، کہ تم اس پر جلدی کرنے والے، تم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں بیٹھتے قرآن کے سامنے، ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہے، ہم بڑے تکے ہوئے ہیں، ہم سارا دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو کس طرح جو ہے وہ شام کو آ کر جو ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھیں گے؟ گھنٹہ سیدھا بیٹھو، ٹیک بھی نہیں لگاؤ گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہمیں جو ہے وہ کیا ہے، ٹی وی تو خود املا نماتی کی جنہیں وہ تناس تھی، اور یہ قرآن ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے تمہاری جو ہے وہ کمر ٹوٹتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ تم میں شیطان اندر ہو چکا ہے. اعوذ باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھو کہ شیطان نکل پڑے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی ان کو دعوت دی جاتی تو کیا کہتے؟ نہیں مانتے. اگر آپ ان سے کہتے کہ یہ دیکھو یہ تو عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کہتے؟ چلو لاؤ اللہ کا عذاب، اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر. تو اللہ ان سے فرمائے گا جس عذاب پر تم دنیا میں جلدی کیا کرتے تھے، یہ بھی عذاب ہے، چکھ لو اس کو، یہ وہ عذاب ہے، اس کو چکھ لو. اللہ.